dukka waxna ko burki jëmgo xali ma leen ren dafa xaw a jamtu te préparé bi ñu mais jàmm dafa am dafa war am deux côté côté culturel ak côté spirituel ma leen war nañu bu déwe ne balaa jàmm ñu ñetti fami jëfi ñu invité ay boroom yi xam jotti benn rencontre traite ay sujet yu am solo benn tête l'islam et la mondialisation wala la conflite janière en le troisième millénaire loolu mu nekk ñetti fan ñu seet yeneen ñu si boole traite pas ci borom xam côté culture côté culture de ñu parce que doom adama yàlla biw ko bindee daf ko compose ci ay ingré xam na loo xam ne ci ne christianisme rek moo ko mën a fekk lan la duñ bindee nit daf ne jiwam roo yaramo destiro xel bakkal te yaram ñoom lay dunde boo ko ko joxee muy dund boo ko joxe day dee sa xel xam-xam lay dunde boo ko joxee xel dund boo ko joxe xel day feer sa bakkan plaisir lay dunde boo ko joxul mu dee mais sa ruux nag spiritualisme lay dunde jaamu yee ñaan yee dikar yee nawaasu yee ما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الإنسان الذي لأعطينه ولئن توازني لأعطينه إن حلنا حديث بابا حديث القدسي يمكن أن تسجلوا لك كبير فيه قال لنا sama jaam du lañ jëm a jegeñ jegeñ bi ak ci nawaafil nawaafil jul yee awraat yee zakat salihat yi yooyu yëpp ci la mooy ñu ndaw ndawaan ñu ngay def gis nga ek julli juróom ngànji la boo jëmnee juróomi branche garab yu mag teg leen ci suuf waxoon ko ba woon nga indi sa almet di taal almet de dana sàkk ba jeex te branche du taal mais sa demee ñax mu sew rek dessu suuf branche mag yooyu taal almet bi rek bu jàppee jafal la yu ndaw ndawaan yooyu noonu la nekk ci biir kii jili ngàññi la li koy fexa taal nag foo tàkk julli kool azoteur ak màkk mais ay ngàññam mais li koy fexa tàkk nag mooy yu ndaw ndawaan yooyu naafi li ngay def ndax de solat zohri xam na solat zohri nga jëli ñaari rakka pour rek kitaaban gannaaw jëli tisbaa nga jëli ñaari rakka wala nga jël taxtan nga tànn ñaari rakka nga jëli tis nga ne ko nga jëli ñaari rakka wala ñeent wala juróom benn ñu la ko sa faa maye rek soo jëlee gi nga def ay nawaasul askar yi ngay def baax de solat nga def ko ba xeeb saalihat yañ koy sof sof tali mag ñi di la ko jox ñu ndaw ndawaan yooyu oo lisul baat yi ngay def sus yi xaat yi ngay def loolu tax confrir ñëw pour jàngal ne spiritualisme yëpp li nga xam ne ruux moom doo ko mën a feet mooy loolu su ko fi mu ko loolu feeku jidd lay doon sa ruux dafay am benn jidd jidd boobu nag spiritualisme boobu rek moo ko mën a comble te mooy yu ndaw ndawaan yooyu sax yu xaj yi ngay def yoo fa ñu ne bu jilee di ko non la wa alhamdulilah wala ilaha illa allah wala ko mu nekk def ko 33 fois dem ko 30 di gis ne mu am solo la dafa am benn waaj yoo xam ne woon dafa xëram ba di ko def séeréer bu jilee ëllëg ko mu def 33 mu def séeréer subhanallah alhamdulilah mu def ko séeréer la ilaha illa allah mu def ko li ko mugg di génn benn malaika ñëw ni dikkarkat bi ñëw leen mu jóg taw ñu ko loo bokku ëpp ñëw ko moo ko jë parce que ma ko yem ci lim bi ñu doon jégi di wut ñu ko parce que ñu ni man a jaamu yàlla jëfandiko la ko jël jëfandiko la ko jël comme am na lim bu ñu joxe rek lim boobu bu ko ci gi su ko defee ñu ndaw ndawaan yooyu rek ci teel bi moo dee ci li ngay def ci li yor yor surtout dafa am solo nga def fa ñaari rakk wala ñeenti rakk wala juróom benn rakk wala juróom ñetti rakk dafa am solo lool lool lool lool lool julli ñaari rakk yu fajar ba la ngaa julli suba ñaari rakk fajar yooyu la jiitu suba mais bu loolu jotee ba jant fekk boobu jullee baax na waaye nag li ñu bëgg mu mën a am yenn tëgg mooy mu jiitu julli suba yooyu yooyu mooy yi nga xam ne mooy poñe bi saal ngaañ bi mooy tax spirituel bi mu di fees sa bakkan di ko fees di ko fees ba xëy mu fees fees bu xasee sa benn jeex na dem ci xam ci daañ ngay bëgg jege nga yàlla yàlla nee na li wax ma mooy nañ dama jegeñ jegeñ bi ak lu ndaw ndawaan yooyu ba ma sopp la man yàlla mais su ma la soppee may nekk nopp bi ngay dégg may nekk bët bi ngay xoole may nekk loxo bi ngay laal may nekk tànk bi ngay def soo ma laajee ma jox soo musuloo ci man ma musul loolu la spiritualité bi ñu def nit ñi nan dañ jëfandi yooyu te loolu ñun gis nañu sax même léegi nga dem dans le pays zéro ñuy tiitre yëpp dañuy xam lu tumu ràñk nañ ci bu ñu la gisee yow nga di ci sonn mais dootuñu la def morom dootuñu la sàllañu te man dans le pays zéro kenn doo ko tànn am naa chaque te xëy na duma dans sax waaye war naa leen de man lii moom intérêt te nekk ci seen biir de man su ma spiritualité bi toujours man ko jàmm waaw la ñuy def foofu fekk na man li ma jàng fii ci xadara fii bi xaaj maa ngi loolu moom seen ci itam moo leen tax a tardé bu gisee ci arab yi tardé ni ñu tardé ci spiritualité bi ñu ko ni fiche su gisee waaw moom les chrétiens seen spiritualité dafa dox am de ba mu doxee leen daal am fàtte dafa am de abu yëge bi ba sànni dañ ñu ci yàlla la mu mag la mag a mag wax na ñu wani yi moom rek la ci yàlla mayoon muy xam di wax ak ñu abu yëge bi ba sànni dama ci liggéey dugg rek jëm ci ñu ko làgg yaa ngi daje na nga fa dem ñu yow mu ne cheytaan la làgg yaa ngi daje na nga fay dem bu ci daan julli jëm ci ñu ko làgg yaa ngi daje na nga fa dem mu yow mu ne cheytaan la ñu ma jëtteeg làgg yi mu ci daan julli jëm ci ñu ko làgg yaa ngi daje na nga fa dem mu yow mu ne yàlla la mu ñetteel rek yàlla la loolu gént ñu wax na ko ñetti yoon rek ci wàllu yàlla mu daal di mucc si daal noonu comme ne la bi ñoom ci ndaje mi ñu dugg toog mu dugg toog femme bi génn toog kàddu yu ma yaa ngi toog ñu dee nag baax bi génn toog ñu parce rek soo ba yaa si ñu toog sa quantité loolu ñu dégg ñu mu ñu ma wax ñu ngi koy toog mooy dafa am Mouhamed yi fi nekk suñu biir te bokk. mais ci seen bâtin moom xam na ko ah ñu xoolante gi ñëpp sën pourtant comme la labe mu ni maa ngi lay ñaan ci barke Mouhamed mi ngay jub ngay jub suñu mboolo ndox bopp Abu Yazid al Bastami daal jub xam ñëpp xam ni moom mu wàññi ko di génn xaar bi ni ko dans le pose trois questions mu taxaw mu ne ko nit lan la moomal boppam Abu Yazid mu ko nit li mu moomal boppam moo di jëfam bu baaxee moo ko moom bu balee moo ko moom loo résultat ba ci kaw lay dellu si mu ne ko lan la yàlla moom ci moom mu ne ko ngëmam yàlla bopp ko kenn mu ne ko lan la nit bokk ak yàlla mu ne ko ñaan di day ñaan yàlla ay moom moom mu ne ko waa di man nga def am yi di lu ko la man tam dañ lay dégg benn question mu ne ko dugg laa mu ne ko ay na mu saxu jënd si am na caabi ak jënd baa bu nit tekk mu nit tekk lu yàgg évêque yi ni ko mais tontu sa sainteté kii Mouhamed yi la ñëw na ci suñu biir ci fii ñu ngi ko jëf tontu na moom ñu posé le benn question mën naa ko tontu ñu ni sii naa ko tontu dama xamul li ma koy tontu da ngeen ci ànd ak man a biir ñun ko loo ko tontu rek ànd nañ ca ngir ñu ko mun saa xam dem si nga ma laaj ñu ko mun ko achhadu an laa ilaha illa allah wa achhadu anna muhammadan rasulullah la bi yëpp am na waxoo mu jeex ak ñu si daal di jéem xam ne boobu mission la ko yàlla doon sant si sax na ba mbooloo moo ñu tuuree ci loxo.